Light, rozbudzający, rozgrzewający duet, to na dzień dobry oczywiście po godzinie 5 więcej gitar i więcej wydzieruchów, co zresztą bardzo nas cieszy, ale tak sobie pomyślałem, że może jeszcze przed godziną 5, jakby tak troszeczkę tak szuflą do pieca. Za 2 minuty będzie 5. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 18 grudnia, właśnie minęła 5. Hej! Trójkowy budzik.

8 minut po 5. Czas na prognozę pogody pochmurno, z większymi przejaśnieniami to dziś. Będzie padał deszcz rano na Suwalszczyźnie, także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny, choć nad morzem do 55, a wysoko w górach w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie spada, a w dzień, uwaga, uwaga, od plus 3 stopni na Suwalszczyźnie to najniższa temperatura, 5-6 powyżej w centrum. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku nawet do plus 10. Gdzie ta zima? Chyba tylko w piosence. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz. Nie wiem, co dziś spotka mnie. Kocze, kocze, same zera. Wielka siła we mnie wzbiera. Kocze, kocze, same zera. Silnie we mnie wzbiera. Fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja. Po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką. Przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Robert Kasprzycki i same zera i o zerach, o pieniądzach oczywiście także w dzisiejszej prasie. Zaczynamy od pulsu biznesu. Eksport z Polski do większości państw bałkańskich dynamicznie rośnie, a jak się okazuje, to dobra alternatywa dla ciasnego Zachodu. Polski eksport do Serbii w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku wzrósł o ponad 20%, a 44% do Kosowa i aż 3,5-krotnie do Czarnogóry. Przyszły rok, jak czytamy w pulsie biznesu, może przynieść jeszcze większe zwyżki dzięki m.in. programowi Ministerstwa Gospodarki, który ma aktywizować eksporterów na wybranych rynkach. Wśród 11 państw wytypowanych przez resort, 4 znajdują się na Bałkanach: Bośnia, Hercegowina, Chorwacja, Macedonia i Serbia. Bliżej nam do Belgradu niż do Paryża. O tym dziś Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że niepozorne przepisy coraz natarczywiej pozwalają państwu ingerować w prywatność obywateli. Rzeczpospolita wyjaśnia, że na przykład Straż Miejska może sprawdzić, czym palimy w piecu. Może wtargnąć do naszego domu o 6 rano i to bez nakazu sądowego. Wystarczy, gdy ma upoważnienie od wójta, burmistrza czy prezydenta. Taką władzę większą niż policja mają na przykład krakowscy strażnicy. Uprawnienie, które pozwala znienacka kontrolować obywateli, zapisane jest w prawie o ochronie środowiska. Ograniczenie jest tylko jedno. Kontrola musi zostać przeprowadzona między 6 a 22. Straż wchodzi do domu. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że z 328 grantów sprzedawanych przyznanych przez European Research Council, czyli Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych, na polskie uczelnie trafiło zero. Dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę, że dotacje na badania zdobyły mniejsze od nas państwa Czechy, jeden grant, Węgry, 3 i Rumunia, 1. Wprawdzie trójka młodych polskich naukowców dostała fundusze, ale wszyscy pracują za granicą. O tym, jak to polscy naukowcy nie potrafią sięgnąć po unijne pieniądze, dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że prawie 1000 miejscowości w Polsce każe płacić turystom za korzystny klimat. Bezprawnie, bo powietrze tam pełne jest szkodliwych, rakotwórczych substancji. Jak informuje Wyborcza, podczas tygodniowego pobytu zimą w Zakopanem wchłaniamy tyle zanieczyszczeń, ile znajduje się w dymie z 5 paczek papierosów. Mimo to nasz najpopularniejszy górski kurort w ubiegłym roku zebrał blisko 3 miliony złotych z tytułu taksy klimatycznej. Szklarska Poręba ponad 1 000 000, Szczyrk 400 tysięcy, a Wisła ponad 700 tysięcy. Chore uzdrowiska. O tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. Prasa, pierwsze strony gazet to już za godzinę. W porannej audycji także rozmowy z publicystami oraz prasa zagraniczna. Polecamy i zachęcamy. A szelest gazet jeszcze nie raz dziś o poranku właśnie. 20 po piątej. Teraz Paweł Kukiz. Cztery minuty po godzinie piątej. Przypominamy sobie, bo to przecież ciąg dalszy, wybrane wydarzenia z historii. 18 grudnia 1737 roku zmarł Stradivarius, najsłynniejszy z włoskiej rodziny lutników. Zbudował ponad 1000 instrumentów, głównie skrzypiec. 228 lat temu urodził się Karl Maria von Weber, kompozytor, twórca niemieckiej opery romantycznej. Zmarł w 1826 roku. 8 lat temu zmarł Joseph Barbera, amerykański rysownik, twórca filmów animowanych, znany ze współpracy z Williamem Hanną. Słynny duet studia animowanego powstałego w 1957 roku Hanna-Barbera. 3 lata temu zmarł Václav Havel, pisarz i pierwszy prezydent Republiki Czeskiej, jeden z najbardziej znanych współczesnych mężów stanu, symbol aksamitnej rewolucji, opozycjonista, przypomnijmy, jako działacz Karty 77, ponad 4 lata spędził w więzieniu, autor słynnego eseju Siła bezsilnych, znany ze swych dramatów pisanych w duchu teatru absurdu. Dziś 3. rocznica śmierci Václava Havla. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, a dziś m.in. obchodzą urodziny pani Krystyna Janda, aktorka, oraz Steven Spielberg, amerykański reżyser. On to kończy 68 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy artystę, który co prawda już nie żyje, ale dzięki niemu możemy cieszyć się tą muzyką także dziś. Chas Chandler, angielski basista zespołu The Animals, także producent muzyczny, urodził się w 1938 roku, a zmarł w 1996. Animalsi w muzycznym trójkowym kalendarium. Animalsi w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie artysty, który urodził się w 1938 roku. Pamiętajmy, Chas Chandler był nie tylko muzykiem The Animals, także menedżerem i producentem muzycznym. Z zespołem występował w latach 63-66. Został menedżerem, producentem muzycznym i to właśnie on wraz z Lindą Keith, wówczas dziewczyną Keitha Richardsa, o którym to jeszcze będziemy mówić, odkrył Jimiego Hendrixa i w jednym z nowojorskich klubów odkrył go, ściągnął, sprowadził do Anglii, początkowo kierował karierą muzyczną, ale w 68 roku wycofał się, sprzedając udziały w Jimi Hendrix Experience drugiemu udziałowcowi. Chas Chandler w muzycznym trójkowym kalendarium, ciąg dalszy za chwilę, będą Stonsi, tak, tak, to już państwo wiedzą, podwójnie, tak należałoby powiedzieć. Na razie 5:30 i prognoza pogody. Pochmurno, z większymi przejaśnieniami, i na te rozpogodzenia właśnie szczególnie liczymy. W wielu regionach będzie padał deszcz, rano na Suwalszczyźnie także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, nad morzem oraz w górach porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Temperatura? Wiosna idzie, w dzień ma być od plus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 5-6 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura, już chyba nie powinniśmy bać się tego zwrotu, najcieplej. Tak jest, do plus 10 stopni. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku. Trójkowy budzik. Stał się w muzycznym trójkowym kalendarium podwójnie, bowiem w roku 1943, dokładnie tego samego dnia, 18 grudnia, urodzili się dwaj panowie, Robert Henry Keys, czyli Bobby Keys, saksofonista znany ze współpracy ze Stonesami, pochodzący z Teksasu, muzyk przez pół wieku, przez ponad pół wieku wielokrotnie grał z zespołem. Można go było usłyszeć na 6 płytach tej legendarnej rockowej grupy. Brał też udział w większości tras koncertowych. No i to właśnie jego solówka przed chwilą w przeboju Brown Sugar. Artysta zmarł 2 grudnia tego roku, kilkanaście dni temu. Na urodziny obchodzi Keith Richards, brytyjski muzyk, członek zespołu Rolling Stones, 71. urodziny, z najlepszymi życzeniami. Zdrowia, zdrowia, tego chyba należałoby życzyć. Za 24 minuty, 6, państwa sygnały poranne to za chwilę, ale wcześniej jeszcze karteczka z kalendarza, czwartek, 18 grudnia przed nami. Łatwo liczyć, 352 dzień tego roku, do końca roku już tylko. Słońce obudzi się dopiero 19 minut przed godziną 8, zajdzie 24 minuty po 15. Jeden z najkrótszych dni w roku, jeśli tak tych sekund się trzymać, kilkunastu czy kilkudziesięciu, to już można by powiedzieć, że najkrótszy dzień w roku. Bam! To dziś 7 godzin i 43 minuty. Tylko. Imieniny Laurencji, Bogusława, Gracjana i Wiktora. Niezmiennie składamy najlepsze życzenia w kalendarzu świąt osobliwych. Jeszcze co my tu mamy? Międzynarodowy Dzień Migrantów. Wracamy do kalendarza muzycznego i składamy najlepsze życzenia, bowiem dziś amerykańska piosenkarka Christina Aguilera składa, ma dziś swoje urodziny. Tak zliczam w pamięci, ile to. A, dobra, niech będzie. Jak zwykle, 18. Wszystkiego dobrego. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Let 'em know we bout that cake straight out the gate. Be independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna enche, yeah. Come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Rise. lawn rules. Misdemeanor here. Nie tak jak jedna z trójkowych Ań. Idealna, wzorowa uczennica matematyki. No ja dopiero teraz tak zliczyłem 34. O, tyle mi wyszło. Dlatego też i to przejęzyczenie może Krysia Aguilera z muzycznym trójkowym kalendarium urodzinowo dziś z najlepszymi życzeniami, ale z innymi paniami tu, jak słyszeliśmy, przedstawiały się też pięknie, przebojowo. 19 minut do godziny 6 to rach, ciach, ciach z zaskoczenia lista obecności. Pan Leszek w drodze do pracy razem z Budzikiem. Bardzo się cieszymy. Z Pszczyny, z trasy biegowej, nie w drodze do pracy, a z trasy biegowej pan Marek. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich biegaczy. Polecamy te cykle trójkowe, czwartkowe, popołudniowe. Czy zimowa przerwa, czy nie, to rzecz jasna. Również wspieramy tych wszystkich, którzy spotykają się razem i gdzieś tam jakoś dbają o kondycję. O kondycję gardłową trzeba będzie zadbać. To od pana Stefana, bo też ma bilety na koncert AC/DC w Warszawie i będzie się działo. Do tego także jeszcze jeden słuchacz, zdaje się pan Darek Będzin-Grodziec jest obecny na posterunku. Pan Irek z Bezśnieżnej Piły też się cieszy. Pani Ola z Drogowej Piątki w drodze do Wrocławia. Gorąco pozdrawiamy. Pan Artur, jak śpiewał Kazik, kolejna zima, śniegu nie ma, to w Toruniu. Maruda Maruder o tym, że za oknem całe 3,3, co dziwne, bo wieczorem było 1,1, mokro, ciemno i sucho, także w gardle. Pan Witold o tym, że znowu ciepły dzień się zapowiada, plus 6 w Zabrzu, to teraz w chwili obecnej ciepło, ciepło, więc do zimnych krajów trzeba się wybrać, by tej zimy troszkę poczuć. Jeszcze pani Justyna z Gliwic na dzień dobry, jeszcze przed drogą do pracy gorąco pozdrawia tych, którzy co prawda pod ciepłą kołderką, ale już za chwilę będą się zbierać. Jeszcze jeden sygnał miałem, że zbierają się państwo i jakoś planują wspólny wyjazd na koncert AC/DC właśnie w Warszawie, to też witamy w tym budzikowym, radosnym, zacnym gronie. Tak należałoby powiedzieć. A, to od pana Wojtka sygnał. O, znalazł się ten mail poranny. Jakoś tak w ostatniej chwili. Gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy już na nogach pokoncertowo jakoś tam obudzili się i przyłączają do porannej rzeczywistości. No to już po koncercie, ale te nagrania z ostatniej płyty, niekoniecznie koncertowe, zostają w głowie i na pewno w budziku po nie sięgać będziemy. Za 17 minut będzie 6.

Petty and the Heartbreakers, nowe nagranie w trójce zatytułowane Forgotten Man. Kto wie, być może będzie pretendowało do tego Najnaj, albo przynajmniej w pierwszej dziesiątce znajdzie się utworów skutecznie budzących za rok 2014. Na razie skupiamy się na topie wszechczasów. Przypomnę, 21 top już 1 stycznia 2015 roku, ale nim ten zestaw pojawi się i w głośnikach i na stronie internetowej, no to trzeba by zagłosować. Zachęcamy Państwa. Takie nieoczywiste propozycje w grudniu w Budziku. Dziś starsi panowie i piosenka jest dobra. Wiemy, że na wszystko. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm. O, właśnie, starsi panowie dwa i piosenka jest dobra na wszystko. Także w zestawie do głosowania na top wszechczasów, nie tylko na polski top, ale ten ogólny. I bardzo się cieszę z inicjatywy między innymi pana Marcina, o tym już wspominaliśmy wczoraj czy przedwczoraj. Pan Marcin tak się uparł, że zagłosuje tylko na polskie nagrania, bo wiele tych zagranicznych w topie, w zestawie do głosowania, może właśnie, a może szczególnie, tak jak i my podpowiadamy w Budziku, zagłosować warto na te polskie, wspaniałe, niezwykłe piosenki. Zachęcamy bardzo gorąco. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach audycja poranna. My pięknie dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do jutra. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there, hustle me bitch and you best beware. It's emotional and I told you so, but you had to know. So I told you, soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks. It'll come true if you